Вважає, якщо вона вже зрадила чоловікові, то тепер їй усе одно з одним, другим, третім. Він погрожує? Чи здалося? Ні, не може бути. Досить їй сказати одне слово Арсенові, і він знищить цього мерзотника. А чи варто? Чи потрібно показувати йому червону хустку? Не корида? Помста цього мізерного чоловічка може бути страшною. Чого він хоче? Напевно, не так її вроди, як позбиткуватися з Арсена. Він ненавидить його. Ось відгадка. Ненавидить його розум, його вищість усьому. Ненавидить її, бо вона кохає Арсена, найкращого із чоловіків світу, і тому хоче досягти цієї примарної перемоги, примарної зверхності. Що вдієш? Мізерія завжди ненавиділа вищих духом. Що ж тепер робити? Це питання мордувало Софію, не давало спати, але вона зважила за краще не говорити нічого Арсенові. Він кинеться до бою, а в запалі наймудріші чоловіки втрачають обачність. Вона згадала сцену в ресторані, коли Арсен готовий був по стіні розмазати двох здорованів, що зрештою іще нічого такого й не зробили. Що ж він вчинить із цим негідником? Ні, наражати Арсена на небезпеку нерозумно. Новий годинник, подарований Арсеном, відлічував години чомусь вдвічі швидше, ніж попередній. Його стрілки окреслювали кола з такою швидкістю, що ранок змінював вечір, не встигаючи побути ані днем, ані ніччю. Пари, студенти, лекції, практичні, пологи, операції заповнювали день, вечір. І повний був театр. Вистава з ескізу щоразу більше ставала картиною, сповнюючись новими барвами. Зовсім близько була генеральна репетиція і прем'єра. Ігор повернувся з Києва. Його роль у свідченому весіллі була невеликою, хоч і важливою. І він швидко увійшов до основного складу завдяки досвіду і неабиякому хисту. Софію вражало, яким різним він був у різних ролях. Полум'яним більшовиком у розломі, п'яним бандитом у весіллі в Малинівці, шляхетним, мужнім, козацьким старшиною у свідченому весіллі. А вона знову грала молоду. Щастить мені на весілля. Хоч забубонна комариха вважала нещасливою прикметою навіть на сцені з'являтися у весільному вбранні. Єдиними світлими хвилинами у цій круговерті були телефонні розмови з Арсеном. Софія переважно слухала, сама говорила мало, бо навколо були люди. «Софійко, дівчинко моя, я так скучив за тобою. Як ти?» «Репетиції щодня. Кожен вечір зайнятий. В думках? Кожного вечора поруч Ігор, не можу утекти. Хіба у день, коли немає лекцій? Гаразд, я вирвусь, хай би там що». Вони зустрілися серед білого дня і утекли на 2 години до весняного лісу. Ходили по молодій травичці, дихали прохолодним іще повітрям, цілувалися просто неба. «Господи, яка я щаслива!» – видихнула Софія ясному квітневому сонечку і сама злякалася. Така висока нота бриніла в її серці. таке не може тривати довго.